to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Mężczyzna, który rano w Warszawie potrącił na pasach człowieka i uciekł, jest już w rękach policji. Będzie zmiana przepisów dotycząca handlu alkoholem, dziś zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia. Polska i Czechy prezentują wspólne stanowisko w sprawie walki z nielegalną migracją. Stołeczna policja zatrzymała 31-latka, który dziś rano na rondzie Tybetu na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę. Pokrzywdzony w ciężkim stanie trafił do szpitala. W jego poszukiwania od wczesnych godzin porannych byli zaangażowani policjanci ze wszystkich stołecznych komend. Czynności są w toku, napisano na portalu X policjantów. Zatrzymany mężczyzna to kierowca autobusu, który w czerwcu 2020 roku doprowadził jako kierowca do wypadku autobusu na moście Grota Roweckiego w Warszawie. Wtedy w wypadku zginęła jedna osoba. Ministerstwo Zdrowia zapowiada liczne zmiany przepisów dotyczących handlu alkoholem. Ograniczenia mają dotyczyć opakowań, stanu skupienia, dostępności, cen oraz reklam. Wiceszef resortu Wojciech Konieczny mówił o tym podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Zaostrzenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie odpowiedzią na pojawienie się w sklepach, a następnie wycofanie alkotubek zawierających napoje wysokoprocentowe, ale przypominających dziecięce musy owocowe. Wiceminister zdrowia mówił, że wprowadzony zostanie zakaz detalicznego handlu alkoholem w internecie, no a także zakaz sprzedaży alkoholu w postaci innej niż płynna. Chodzi o to, że szykują się różne właśnie musy, żele, kryształki alkoholowe oraz inne produkty, które no niekoniecznie są płynem, żelki. Tu spodziewajmy się bardzo dużej inwencji, wybiegamy w przyszłość. Mamy zamiar uregulowania kwestii wyglądu opakowania napoju alkoholowego oraz wyglądu i treści zamieszczonych w nim informacji. Ograniczona ma być sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Obowiązywać ma także zakaz promocji piwa nawet na przeznaczonych do alkoholu stoiskach w sklepach. Polska i Czechy prezentują wspólne stanowisko w sprawie walki z nielegalną migracją. Premierzy obu państw oświadczyli po konsultacjach międzyrządowych w Pradze. Działania podejmowane na szczeblu unijnym są według nich niewystarczające. Premier Donald Tusk przedstawi w sobotę nową strategię migracyjną Polski, która ma być propozycją dla całej Unii. Polska jest w szczególnej sytuacji i dlatego nasza pozycja w Unii Europejskiej będzie szczególnie twarda. W Europie nadal mało kto to rozumie. Długo o tym rozmawiałem z premierem Fialą, o tej zupełnie nowej migracji, jaką jest zorganizowana przez Łukaszenkę i Putina migracja na naszej wschodniej granicy. Jak mówię naszej, to mówię naszej europejskiej. Doświadczenia i perspektywa Polski mogą być cenne dla wypracowania ogólnoeuropejskich rozwiązań, ocenił premier Czech Petr Fiala. Czechy należą do grupy państw, które chcą surowszej wersji paktu migracyjnego. To, co dotąd osiągnęliśmy w Europie, jest niewystarczające. Nie jest to nawet dobry kompromis. Czechy i Polska będą wspólnie przekonywać kraje członkowskie Unii do skuteczniejszej ochrony granic. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Kandydat na komisarza Piotr Serafin, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Polak jest wśród trzech kandydatów, co do których komisja nie ma zastrzeżeń, jeżeli chodzi o konflikt interesów. To oznacza zielone światło dla wysłuchań w Europarlamencie. Pozytywną opinię oprócz Polaka uzyskał Holender Wopke Hoekstra i Węgier Oliver Varhelyi. Tak szybka decyzja oznacza, że nie było żadnych wątpliwości co do oświadczeń majątkowych. Jeśli chodzi o pozostałych kandydatów na komisarzy, to Komisja Prawna ponownie przyjrzy się ich oświadczeniom. Pozytywna opinia Komisji Prawnej jest niezbędna, by kandydaci na komisarzy mogli stawić się na wysłuchaniach na komisjach parlamentarnych. Wysłuchanie Piotra Serafina wstępnie zaplanowano w Parlamencie Europejskim na 7 listopada. Polak, który ma być komisarzem do spraw budżetu i zwalczania nadużyć finansowych oraz do spraw administracji publicznej, stawi się na połączonym posiedzeniu dwóch komisji: budżetowej i kontroli budżetowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykanie David Baker i John Jumper wraz z Brytyjczykiem Demisem Hassabisem otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrywanie tajemnic białek za pomocą komputerów i sztucznej inteligencji. Biochemik Baker otrzymał połowę nagrody za obliczeniowe projektowanie białek. Jumper i Hassabis podzielili się drugą połową za przewidywanie struktur białek.

uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy Państwu za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Już teraz muzyczna rotacja. I przełączamy się w składzie Marta Malinowska przed mikrofonem i Anna Regulska audycję realizuje. Rotacja. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy od Karibu i Come Find Me. Come Find Me. To nagranie, które otwiera płytę Honey od Karibu i jednocześnie utwór, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą środową rotację. Płyta Honey, czyli nowość z ostatniego piątku, zapowiadana przez Karibu od dłuższego czasu. Zresztą nawet w samej rotacji sięgaliśmy już po kilka utworów, które ukazywały się wcześniej. Niektóre propozycje nawet przewijały się na antenie Trójki w formie piosenek dnia, więc to podejście, przygotowanie do tego wydawnictwa trwało całkiem długo, ale nie był to czas stracony, bo myślę, że zapowiedzi singlowe bardzo dobrze oddały to, co dzieje się na całym wydawnictwie. Jest to płyta w dużej mierze ukierunkowana w te pozytywne rejony muzyki elektronicznej. Być może jest teraz z nami ktoś, kto słuchał też rotacji w poniedziałek. Ja tam wspominałam o takim bingo muzyki elektronicznej, wydawniczym ostatnich miesięcy. No i znowu możemy krzyknąć bingo, ponieważ Karibu to podobnie jak grani w poniedziałek właśnie Jamie XX, czy Fortet, czy Leon Winehall, to taki producent no, należący do czołówki tej muzyki elektronicznej ostatniej dekady, a nawet ostatnich dwóch dekad, więc odhaczony. To teraz coś nowszego. Nowszego pod względem, no nie tylko metryki, ale też dorobku muzycznego. Jim Legacy, Aggressive. I just sold my last kidney for some small whip. And I feel great. Made in Britain, paid in Britain. Black British, British. Someone said that cab stopped suddenly and it all went downhill. Why you just get aggressive? You throw words like frag grenades. You just get possessive. I try to fight the feeling, it stagnates. Why you just get aggressive? I messed up twice, but how many times are we gonna try again? Yeah. Crush, crush. Fight me with your words and I don't know why you hold this fight. Go get a walk, go get a door on me and I. I wanna be with someone else. Don't wanna fight and hold no bells. Don't wanna be on your block and your block and your block, yeah. Make excuses for the way you acted, you've been driving me insane. Messed up once, you messed up twice. And again, all this fuck, you forgot to fight. And again, puppy love here, all that's left to spy. Spy, spy. Why you just get aggressive? You throw words like frag grenades. You just get possessive. Wie jak samplować, wie jak odwoływać się do historii muzyki nie tylko rapowej, ale w ogóle brytyjskiej, a przede wszystkim londyńskiej i robi to w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. Jim Legacy, Aggressive. Jeśli chodzi o styl nawijania czy wokalu, no to ja mam takie poczucie, że w tym singlu mogliśmy poczuć zapach, smak sceny z Toronto. A sam Jim Legacy pojawił się między innymi na ostatniej płycie Freda Again, więc znowu można... No nie, tu nie będzie bingo, bo jednak Fred ma trochę krótszy dorobek niż ci producenci, o których wspominałam wcześniej. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i jak zwykle czekam na wiadomości od Państwa, listy obecności czy komentarze do utworów, które pojawiają się w dzisiejszej audycji. Lex Amor i nagranie pod tytułem Summer Rain pochodzące z wydawnictwa Forward Ever. Płyta bardzo świeża. Teraz trochę z pamięci, ale chyba jest to ostatni piątek, 4 października. Wszystko się zgadza. I jest to płyta, no właśnie, podobnie jak poprzedni artysta, taka trochę dziejąca się gdzieś obok. Absolutnie nienachalna, ale bardzo spójna i bardzo wciągająca w swojej historii dźwiękowej. Zwalniamy, kiedy jest taka potrzeba. Czuję siebie, kiedy jest taka potrzeba. Czuję pokorę, kiedy jest taka potrzeba i komunikuję się ze światem i pozwalam jemu komunikować się ze mną. Tak o tej płycie opowiada twórczyni, czyli Lex Amor. Forward Ever polecam jak najbardziej w całości i naprawdę warto zrobić sobie taką muzyczną wycieczkę od pierwszego do ostatniego utworu, bo dzisiaj wcale słuchanie płyt w całości nie jest czynnością bardzo często wykonywaną. Ale to samo tyczy się płyty tygodnia, tej trójkowej wieczornej, czyli płyty, o której mówimy w rotacji. Zamilska, United Kingdom of Anxiety. W tym tygodniu udajemy się do industrialnego, mrocznego, czasami ciężkiego, ale jednocześnie prowadzonego melodią świata, który proponuje Zamilska na jej najnowszej płycie United Kingdom of Anxiety, Mami. To jest utwór, który zagraliśmy w dzisiejszej rotacji. No, dla mnie klimat tego nagrania bardzo przypomina to, co wychodzi pod szyldem brytyjskich wytwórni, między innymi, no niech będzie nawet Ninja Tune, więc dużo jest tutaj takich odnośników, które myślę, że wiążą się z bardzo poważnym gronem artystów granych przeze mnie w tej audycji. Dla równowagi po raz kolejny po tym mroczniejszym wydaniu coś niosącego nas przez kuchnię, dlatego że tytuł tego utworu brzmi Slow Dancing in the Kitchen. Can't you see you're the very special love I need for the very special parts of me that only special you can see. See. Oh baby, came into my life so soon, baby. Never knew a love so true, baby. Never seen the sky so blue. It's 'cause of you, babe. It's 'cause of you, babe. It's 'cause of you, babe. Just Sunday morning, rain is pouring. I would look good like it's real boring. Just peace and quiet, how I like it. I would change you for the world, for the world. Change you for the world. Slow Dancing in the Kitchen. Jeżeli ktoś lubi takie albumy, na których bardzo płynnie przechodzi się pomiędzy poszczególnymi gatunkami, ale mają one jakąś taką myśl przewodnią, to bez wątpienia polecam płytę Tenfold od Yaya Bey. To jest wydawnictwo, które ukazało się w maju tego roku. No ale w rotacji pozwalamy sobie też na to, żeby nadrobić płyty sprzed kilku miesięcy, których nie mieliśmy jeszcze okazji grać, a trzeba przyznać, że 2024 rok to jest jakaś masakra w pozytywnym oczywiście znaczeniu, jeśli chodzi o dobre i myślę, że ważne dla muzyki rozrywkowej płyty. I w tym właśnie Yaya Bey w bardzo swobodny, bardzo prawdziwy sposób płynnie porusza się między wszystkim tym, co z mojej perspektywy zgromadzone jest wokół soulu i nie omija również samego jądra, czyli muzyki soulowej. A u nas w rotacji, ze względu na to, że Yaya Bey przypomniała o płycie, wydając remix utworu The Evidence, właśnie z krążka Tenfold. O swojej ostatniej płycie przypomniał również ostatnio Sampha. To akurat ubiegłoroczne wydawnictwo, Lahai. No, piękna płyta. Tak jak w modzie pojawiło się jakiś czas temu i spopularyzowało bardzo takie pojęcie quiet luxury, to mam wrażenie, że o płycie Lahai moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie nienachalne piękno. Trzy nowe utwory, które powodują, że Lahai funkcjonuje teraz w wersji deluxe, powiedzmy tak po polsku. Madness. sit in my traffic outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you hear it from view. Talk about life, talk about children, look in your eyes. Talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside, on the north side. Talk about movement, talk about how we missed the boat. Dancing, dancing, hand in hand with your glow. Dancing, come close. Hold me somewhere so we both let go. Glancing, you know I love you though. Recollecting moments back in Mexico. Dancing, come close. Hold me somewhere so we both let go. Need a break and we'll holla. Break like a comma. Breaking, chasing the dollar. I wanna be alive like summer. I wanna be alive like Donna. Salmon, heartbeat, heartbeat like elephants. We were night creatures, running off adrenaline. It's been a little long time since we talked all night for the birds fly by. We talked about minds, we talked about the feedback through. Head on pirouette, spinning with your cigarette. Spending night on the rep, spinning out all the stress. Spending out, spending nights with you. Dancing, dancing. Gdyby to nie wybrzmiało wystarczająco głośno i mocno, Sanfa i Lahai, to jest naprawdę przepiękna płyta. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał jeszcze okazji jej posłuchać, to ja zachęcam. Warto wyodrębnić sobie miejsce i czas, chociaż wiem, że to może być duży przywilej, ale naprawdę zostają po tym bardzo wartościowe emocje i wrażenia. Także z dużą przyjemnością przysłuchujemy się tym trzem nowym singlom, które przypominają o płycie i też uzupełniają ją, absolutnie nie obniżając poziomu. 23 minuty zostały do godziny 20. W rotacji mamy zaplanowanych jeszcze kilka utworów, cztery dokładniej. Myślę, że uda się zagrać wszystkie. Rosalía, najnowszy singiel Omega. Tuyos perdidos, en tramapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y no presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Me puesto sin ti. Ya acabar. cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Rosalia, Ralphie, Cho, Omega. Tak zatytułowany jest ten luźny singiel od Rosalii, która po wydaniu płyty Motomami raz na jakiś czas proponuje nam właśnie takie utwory. A my czekamy na długo grającą płytę. Teraz to już w ogóle czekamy bardzo, bardzo mocno, no bo biorąc pod uwagę to, że w mieście, z którego pochodzi Rosalia, czyli w Barcelonie, mamy teraz dwóch wielkich Polaków, to może w ogóle tak się dalej potoczy historia, że w polskich radiach będzie więcej hiszpańskojęzycznej muzyki, albo nie wiem, wszyscy nagle zaczniemy się uczyć hiszpańskiego, albo Rosalia przyjedzie na jakiś specjalny koncert do Polski, żeby podziękować Robertowi Lewandowskiemu i Wojtkowi Szczęsnemu za tak wspaniałą grę. Znaczy tak mówię przyszłościowo i życzeniowo, żeby nie było, ale to by były miłe gesty na pewno. No ale koniec marzeń, wracamy do tego, co istnieje, a istnieje również tegoroczna płyta Thames, Born in the Wild. To jest płyta, która ukazała się również kilka miesięcy temu, a Thames uznawana jest za jeden z najciekawszych i najbardziej poruszających głosów współczesnego R&B. Tylko nie mam pojęcia czemu, mimo tego, że mamy 2024 rok, dalej tak się dzieje, że czasami wokalistki z tak, no właśnie, poruszającymi wokalami jakoś nie mogą trafić na wystarczająco satysfakcjonujących producentów. Co powoduje, że płyta cała, Born in the Wild, słucha się, no tak, jednym uchem niestety w wielu momentach, ale są dobre momenty, a nawet bardzo dobre, i do takich należy utwór Get It Right, gościnnie Asake. Run it up, bring it down, break it more on the ground. Let it go, babe. Telling you, babe. Get it right, don't be shy. Keep it light, keep it tight. Let it go, babe. Come to me, I made a meal. I got something to make you feel. When I done, they want to see. They're dying to be with me. Few ball, I guarantee. You won't need any referee. All they boys, they on D&D. So you know what you mean to me. I didn't finish cause I knew that I was coming back. I didn't move cause I knew that I got it just like that. I didn't ask, I didn't try. I knew that you were mine. I knew that you were mine. Show you the things you like. I always get it right. And if you treat me right, I'll never make you cry. Show you the things you like. All of the things you need. I always get it right. I always get it right. I know you get me. I know you get me. me. I know if you were ready, I know I'll do it gently. I'm not going to fight, babe. You know I'll keep it steady. I'm not leaving you again, babe. Leaving you again. Me, I got you for mine. I just did think about night. Oh, my lily got no time. Mr. Money, we divide. Oh, God, I have collided. Back, oh, sign. Pepe, them no time. Cause I'm feeling your being, you dey do me one kind, shame me, I no go die. This your body like coke, too bad, my cow eye. That can bring me day, babe, me, I know the fear one chance. Love me, me, oh, papa. You are my mind. Show you the things you like. I always get it right. And if you treat me right, I'll never make you cry. Show you the things you like. All of the things you need. I always get it right. I always get it right. I know you get me. I know you get me. I know if you were ready, I know I'll do it gently. I'm not going to fight, babe. You know I'll keep it steady. I'm not leaving you again, babe. Leaving you again. Get It Right, Thames, gościnnie Asake. Zresztą Asake też wydał w 2024 płytę. Zadałam sobie sama to pytanie, bo możliwym jest, że czas jednak gna trochę szybciej niż mój kalendarz zakłada i to było w 2023. No właśnie, ale jeżeli chodzi o tę dwójkę, czyli Asake i Thames, to zdecydowanie należą oni do takiej czołówki afropopowej czy afrobitowej dzisiaj również sceny. No i tutaj we wspólnym utworze na płycie Born in the Wild od Thames. To płyta długa, bo składająca się z 17 utworów, ale zdarza się też tak, że tych nagrań jest dużo mniej i krótszą propozycję ma dla nas Davuna, czyli producent i wokalista pochodzący z Baltimore, bo to 5 utworów Southside Bottoms, to tytuł jego epki. I my zagramy dzisiaj w rotacji nagranie otwierające to wydawnictwo, czyli Bottom Energy. Some to the sun. Fuck me harder. Davona i Bottom Energy to propozycja przedostatnia w dzisiejszej rotacji, a pożegnamy się z Państwem w bardzo delikatny, ale też bardzo klasyczny sposób, bo będzie to, jest już właściwie słyszany w tle numerek 3 z płyty Aphex Twina, Selected Ambient Works Volume 2, płyta, która ukazała się dokładnie 30 lat temu i z okazji tej 30. rocznicy wydania została ona rozbudowana znowu o kilka nowych nagrań. Niektórzy, jak możemy usłyszeć, robią to po roku, a inni po 30 latach. Piękne wydarzenie będzie miało miejsce niedługo w Londynie, w Muzeum Tate, bo zostanie odegrana ta płyta w całości właśnie w takiej muzealnej przestrzeni, ale no, my nie możemy się absolutnie czuć gorsi czy coś w tym stylu, bo przecież w październiku otwarcie nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a tam między innymi Kim Gordon w piątek 25 października darmowy koncert, tak tylko dorzucę. Anna Regulska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. My słyszymy się w rotacji w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w środę. Dobranoc. Thank you.